Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Завараты, дзе некалі працаваў стары млын. Першае, што кінулася ў вочы, калі я ў свой час трапіў у Галяндыю, гэта былі не касцёлы і не каналы, а старыя млыны, ветракі, дыхтоўныя, высокія, іх сілюэты ўносілі ў краявід нейкую высакародную пэўнасць, прыкмету, што тут жывуць не зломкі, а сапраўдныя гаспадары. Аднойчы ў Заваратах у Змітра Лупача у клеці мне ў вочы кінулася велізарнае жорнавае кола, больш за метр у дыяметры і ў паўметры таўшчынёй. Пытанне ўзнікла адразу, што гэта, маўляў, за волатаўскія жорны і што за казачны асілак мог на іх працаваць. Аказваецца, казачным асілкам быў Змітровы дзед Ян Лупач, і гэты камень адзінае, што засталося ад вялікага ветрака, што некалі ўзвышаўся над хатай. Але пачалі мы размову з вясковых імёнаў. Некалі ў шматлюднай вёсцы Завараты жыло ажно 8 Антонаў, але вёска дала кожнаму сваю іменную форму. Таксама, дарэчы, забыты пласт народнай творчасці. Анцюк, Анцючок, Антук, Антак, Антошка. Это каб адрозніваць гэтых Антонаў, кожнаму прыдумалі сваё індывідуальнае імя. Ну, так. І мой бацька быў, ну, я такого росту не вельмі высокая, а бацька быў пад 1,80 м, ён дужа злаваўся, што яго звалі Антонька. Ну, вёсцы ўжо як называюць, так называюць. І яшчэ раз, Антюк, Антак. Анцючок. Анцючок. Антон Даўгі, Антон Касматы, можа, яшчэ забыўся, які ў варыяцыю. Ну, іх было 8-9 чалавек. А як імя дзеда? Ну, у бальшавіцкіх дакументах усіх пішуць Іван. Але ён і на помніку хацеў, каб ён напісалі Ян, і вельмі хацеў, каб ён звалі Яны. Ну, і ў вёсцы ўжо былі Яны, і ён быў такого невысока, як я росту, яго звалі Янулька. І ён дужа так не любіў. Янулька? Ну, хаця ў яго была, ён быў даволі такі для свайго часу разумны, ну, зрабіў 2 млыны, адзін, потым другі, і яго звалі Клімка. Ну, гэта была клічка. Ну, за то, што быў такі штукар, это ж у беларускай нейкай там міфалогіі цікацца ёсць, што Клімка такі быў разумны. Ён свае млыны зрабіў, ці камусьці зрабіў млыны? Не, ён зрабіў першы млын сам, яшчэ ў 20-х годах, як жаніўся. Я толькі бачыў апошні млын на фотцы. І яго трэба было, ну, млын жа, каб малоў, трэба, каб вецер дуў пёры па-руску лопасці. Ага. І яго трэба было, ён увесь круціўся на такім драўляным. Трэба было, это мне яшчэ бабуля расказвала, мы ўдваіх, маладыя ўстаўлялі калоўкі, трэба было павярнуць яго пад вецер. А потым дзед яго разабраў і перарабіў, ўжо толькі круцілася сама страха з пёрамі, каб, ну, пад вецер паставіць. Ну, я ты, блін, дзеду адслужыў яшчэ 30-е гады. Першыя саветы ў вайну. Бабуля казала, што не цэлая кабана гадавалі, ну, малолі на пятую часть. Калі чалавек прывазіў, напрыклад, 10 мяшкоў збожжа, то 2 мяшкі з іх ішлі за уплату, за тое, што змало. І, ну, на гэтым млыне заўсёды гадавалі кабана, ну, парсюка. Вось. І, ну, і гэты млын, канешне, в калхоз забралі. Ну, ніхто на ім не мог працаваць, ну і дзеду міласціва дазволілі, што ён быў ужо на сваім млыне млынаром. Ну, а ў 60-х годах ужо развіўся калгас, не трэба было вецер, у нас ужо ёсць, зламалі пёры і ўжо круцілі гэтыя камяні ад кардана трактара. Ну і гэта недзе прабыло гадоў там 5-6. Ну а потым ужо пры ў 67 годзе, якраз у годзе майго нараджэння, да нас прывялі такі электрычнасць у год 50-годдзя савецкай улады. І гэты млын проста разабралі і раскідалі. Ён стаў непатрэбен. Ён быў высокі ці не? Ну, даволі высокі. Ёсь, я бачыў яго, ну, вот зараз я не маю, на жаль. Хацеў бы нават гаварыў з адным мастаком или так замовіць, каб хто-небудзь проста намаляваў, як яно выглядала. Бо я бачыў толькі адзін здымак у сваёй цёткі. Ну, дзе ён ёсць на заднім плане, так здалёку. Ён быў, ну, як вот паказваюць там украінскія млыны, там на 6. Ён быў на 4 пёры. І мне, помню, дзядзька расказваў, што яны укладаліся такія спецыяльныя лапаткі. Ну, если, калі вецер слабы, то укладалася больш, калі моцны, то яны вынімаліся, ну, але ён так служыў. Ну, трэба сказаць, што млыноў шмат было ў нашай мясцовасці. Вот быў найбольш знакаміты быў млын у Хрыстове, дзе петлявалі муку. Ну, зараз это мала хто ведае, што такі працэс, ну, але это каб малоць пшаніцу, яе трэба, бо жыта малолася адразу, а пшаніцу трэба было аддзёрці ад гэтай шалупіння. Шалупіння. Ну, і таму вот у Хрыстове быў млын, каторы, ну, там прынцып, што камяні стаялі больш далёка, ён абдзіраў спачатку это зерня. І яшчэ там была такая цікавостка, мне расказваў адзін мужык, што там нават быў зроблены механізаваны пад'ёмнік, то есть не трэба было, ну, каб засыпаць зерне, трэба ж мешкі было падняць высока. І там быў пад'ёмнік, які чапляўся мяшок, і ён за сілы ветра падымаў наверх. Там, дзе некалі стаяў Янулькін млын, цяпер пустое месца. Змітер не можа яго памятаць, бо нарадзіўся ўжо пасля разбурэння. Але Змітрова маці, Степаніда, добра памятае той вятрак. І што ж, як калхоз начаўся, і што ён малоў? Можа, ў калхоз, можа, і сабе малоў. Вот. А тады забралюк. Ну, за гэта ўжо за млын несколько лесу, дзіма, сколько гэта, што ў нас на подруб. 4, можа, палкі гэтыя. Тады лесу далі за млын за гэты. Скажыце, ён гэты млын рабіў? Сам, пэўна. Сам? Сам рабіў ён млын гэты. Ну, сам ён рабіў. Ну, ён такі чалавек не піў, такі троха нездаровы быў. Ну, але вот пчолы там у яго, там цымбравіны рабіў ён, памятнікі рабіў ён. Ён, ну, вона, і млын гэтай. Гэта. Памятнікі на могілкі, так? На могілкі. Была та форма ў яго, рабіў ён. Там ж не многа, але ж рабіў. І цымбравіны гэтыя, ну, знаеце, вона студні гэтыя. Цымбравіны форма ў яго была, ён рабіў. З цэменту, так? З цэменту. І помнікі з цэменту ён рабіў. І помнікі з цэменту рабіў. Ну, каб зрабіць млын, гэта трэба мець такую-сякую. Ну, кваліфікацыю, не? Ці дзеці ён сам такі быў прыродны? Ну, ён любіў кніжкі чытаць, ён якія ўдабрэнні даўней жа, то знаеце, ён з 96-го года. Тады ж што надта тут у вёсцы, хто тут што чытаў. Ну, а ён чытаў, якія ўдабрэнні купляў, усё такі, ну, не дурны чалавек быў. Ну, але ж тут рабят настаяшча дзяцей было ў яго. Ну, і неяк жа шабуваў, надзіваў. Нібы ж як у вёсца быў ён не паследні, што багаты. Які там багаты. Ну, але як не піў, і сам нешта рабіў. І дзеці былі, а дзеці ж два з вайны не вярнуліся. Трэці ў арміі пагіб. Вот. Ну, а чацвёрты ж астаўся быў. Так, тоже малады загінуў, бацька дзінуў. Ён зрабіў сабе такое прадпрыемства, так? І сам быў на ім гаспадаром. Сам жа, а хто там быў? Можа, ўжо тады, як сталі ў калхоз малоць, можа, хто яшчэ ў яго, які быў начальнік над гэтым. каб, ну не знаю, у гэтага я вам не буду казаць, бо я не знаю, ці ён адзін там быў, ці можа у калгос малолі, пэўна, нехта стаяў, каб ён сабе не ўзяў. І гэты млын у вайну працаваў? Можа, і працаваў у вайну. В 49-м годзе прыйшло шчасце на беларускую зямлю, так? Арганізаваўся калгос. Ну, гэта ў восень у нас, так. Пэўна, ў 49-м году. Ну, але што, жыта нібы далі сабе ўсім жаць, змалаціць, гэта яшчэ ў 49-м забралі. Гэта зярно, мусіць, сабе людзі забралі. А тады ўжо абагулілі, ўсё пайшло ў калгос ўжо. Вот. Ну, но млын адразу пайшоў у калгос, так, 49-м? Ну, не, пэўна, не, яшчэ не, як кажуць, не абагулілі, пэўна, так. У калгос. Можа, малоць ён і малоў у калгос, но лі яго, не, пэўна, не абагулілі, што пэўна быў ён яго, гэты млын. Вот. А тады ўжо, не знаю, разабралі. А на што яго разабралі? Каму ён мешаў, той млын? Ну, разобрали, может, доски надо было. Перезиток минуло. Може, чорта ведать. На... Мне казали, что спочатку зломали пёры, крутили уже трактором. Ну, а тогда в 67-м з'явилась электричность, пошли уже электродробилки, и уже тогда стало не надо. А прыгожая была штуковина? Высокая гэтая. Что, может, ребята на этом напёрх на это крутилися. Ну, я не знаю, высока. Ну, я ж малоў только як вецер быў. У кожнай вёсцы быў свой млын? Не, ці не? Пэўна, не. Ці гэты вот заварацкі млын? Заварацкі. Ён абслугоўваў і... Ну, пэўна, ласка, што нашы гэтыя, пэўна, праходы, латыгала, пэўна. Зрабіць млын з драўляных дэталяў. Скажы, калі ласка, это, ну, ладна, ты прачынаеш у кніжках, так? А інструмент, каб гэта... А усе... і камяні ж гэтыя ж. А інструмент, у яго был весь набор гэтых цеслярскіх? Да, ён сталяром быў. Сталяром, да? Ну, рабіў ён нікі там, і вокн, там, можа, нікам, а сабе ён дарабіў, ён у гэтым троха нешта. Быў у верстаку яго, ну, і гэтай габэлькі, як мы звалі, гэта быў інструмент у яго. А камяні, здаецца, у Курыловичах нехта чесаў? Гэтага не знаю. Адкуль ён тыя камяні, дзе ён браў тыя камяні? Да, ўсё развернулі, ўсё разбурылі. А цяпер нешта хочуць, каб было. Нічога ўжо не будзе. Ужо ўсе, якія ў нас вёскі ўжо зрабіліся. Наш і школа была, сямілетка, ці даже васьмілетка, што была, што троха. Ну і магазіны, клуб, і бібліятэка, і ФАП быў свой. Нічога. І царква была. Ну, царква не кожную неделю, може, два рази в год приїжджав батюшка в царкву. І все, і нічого. Ні людей вже зараз вже болі. Ну, молодая сім'я, скільки у нас? Дві? Три. Три сім'ї, що і що робить. Ну, це так одно старе хлам'я. Як мог выглядаць беларускі краявід, калі б у свой час не зруйнавалі млыны? Для гэтага нават не трэба ездзіць у Галяндыю, дастаткова зірнуць на Дудуткі, дзе млын ёсць галоўнай прынадай для турыстаў. А цяпер уявіце такія млыны панад усім наваколлем, дзе сёння ўзвышаюцца іржавыя воданапорныя вежы. Калісьці ветракі разам з храмамі дамінавалі ў беларускім краявідзе, што, напэўна, вельмі муляла вока бальшавіцкаму Дону Кіхоту. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.